घर में आग लगी हो तो कहा जाता है कि पहले उसी को बुझाना चाहिए। तो इरशाद फरमाइए कि अगर अपने इलाके में मदनी काम ना हो तो पहले वहां काम बढ़ाएं या मदनी काफिले में सफर करें। आग बुझाने का गुर भी आना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आग बुझाना ना जानता और आग बुझाने के लिए उसमें कूद पड़े, खुद भी जल मरे उसमें। तो ऐसों को तो मदनी काफिले में ज्यादा सफर करना चाहिए ताकि मतलब इसका जज्बा उभरता रहे और इसको मदनी काम करना मजीद आ जाए। तो यूं अपने इलाके में ऑटोमेटिक काम बढ़ जाए कि जब ये काफिले में सफर करेगा तो दूसरों को भी ले जाने की कोशिश करेगा, दूसरों को ले जाएगा तो यूं दूसरे भी पक्के होते चले जाएंगे और यूं अपने इलाके में इंशाल्लाह तेजी से काम फैलेगा। तो काफिला तर्क करने के ये बहाने न किए जाए, काफिले बस जारी रहने चाहिए। मुझे अपनी और दुनिया भर के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। सल्लु अला नबी।